Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 17 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest siódma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Nowelizacje ustaw sądowych czekają już tylko na podpis prezydenta. Wczoraj Senat przyjął je bez poprawek. Dziś wyrok w sprawie Puszczy Białowieskiej wyda go Unijny Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu. Nie będzie na razie nowych amerykańskich sankcji wobec Rosji. Zablokował je prezydent Trump. Senat przyjął bez poprawek trzy ustawy sądowe autorstwa PiS-u. Nowelizacje zakładają zmiany w ustawach o Trybunale Konstytucyjnym, Sądzie Najwyższym i o ustroju sądów powszechnych. Przewidują także ogłoszenie trzech niepublikowanych wyroków Trybunału Konstytucyjnego oraz wprowadzenie osobnego budżetu Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Zgodnie z jedną z ustaw, pierwsze posiedzenie KRS-u po zwolnieniu stanowiska przewodniczącego Rady może zwołać najstarszy wiekiem sędzia członek Rady. Sejm uchwalił nowelizację ustaw sądowych w czwartek, a już w piątek zajął się nimi Senat. Posiedzenie wydłużono i wczoraj przegłosowano nowelę. Ustawę krytykuje senator Platformy Obywatelskiej Bogdan Klich, a zwłaszcza tę o Trybunale Konstytucyjnym. W sposób niekonstytucyjny została poprawiona niekonstytucyjna z założenia ustawa, czy niekonstytucyjne działania, które były w przeszłości. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski stwierdził, że opozycja utrudniała pracę w Senacie. Jego zdaniem przegłosowane zmiany to dobry krok do porozumienia z Komisją Europejską i odpowiedź na oczekiwania społeczne. Polacy naprawdę czekają na te zmiany i czekają na to przede wszystkim, żeby wymiar sprawiedliwości w Polsce działał bez zarzutu, działał zdecydowanie lepiej. Ustawy trafią teraz do podpisu prezydenta. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Dwa najbliższe miesiące spędzi w areszcie sprawca wypadku, w którym zginęły trzy rowerzystki. Kamil B. w sobotę w miejscowości Sitna wjechał w jadącą na rowerach czteroosobową rodzinę. Matka i dwie córki nie żyją. Ojciec w ciężkim stanie przebywa w szpitalu. Na chwilę obecną sąd rejonowy w Wołominie wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu na okres 2 miesięcy wobec sprawcy zdarzenia. Mówił Tomasz Sitek z policji w Wołominie. Okoliczni mieszkańcy podkreślają, że zakręt, na którym doszło do tragedii, jest niebezpieczny. Wiedział, czym grozi wpadanie tu w ten ostry zakręt. Oni też nie widzieli, że ten samochód pędzi. Tutaj nie było czasu na reakcję. On wypadł z łuku i też była prędkość. A oni jechali od Karlinowa, od swoich rodziców. Jechał samochód, ich wyminął, a on jakoś chciał wyminąć, że go zarzuciło. Jak później uderzył w to karpę, tak go wywróciło. I tam cugami on ich pozabijał. Kamil B. usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Przyznał się do winy i wyraził skruchę. Grozi mu do 8 lat więzienia. Unijny Trybunał Sprawiedliwości wyda wyrok w sprawie Puszczy Białowieskiej. Sędziowie mają orzec, czy Polska złamała unijne prawo, decydując się na karczowanie drzew. Tak uważa Komisja Europejska, która skierowała przeciwko Polsce pozew do Trybunału w Luksemburgu. Warszawa początkowo tłumaczyła, że wycięcie zaatakowanych drzew przez kornika było konieczne, by chronić ważne siedliska, ale później wycofała ciężki sprzęt. Wstrzymanie pracy do czasu ogłoszenia wyroku nakazał Trybunał w ramach środków nadzwyczajnych. W sprawie sporu Polski z Komisją wypowiedział się w lutym rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości. Uznał wtedy, że Polska naruszyła unijne prawo w Puszczy Białowieskiej, decydując się na karczowanie drzew. I w BOT tym samym podzielił argumentację Komisji, która zarzucała Polsce złamanie dwóch dyrektyw – siedliskowej i ptasiej. Rzecznik napisał też wtedy, że działania polskich władz w Puszczy nie mogą być uzasadnione występowaniem kornika drukarza ze względu na rozbieżność opinii naukowych w tej sprawie. Sędziowie Trybunału Sprawiedliwości w większości przypadków podzielają opinie rzeczników generalnych. Nawet jeśli tak będzie i tym razem, to orzeczenie nie będzie skutkowało żadnymi karami finansowymi, bo nie wnioskowała o to Komisja Europejska. Cała sprawa zostanie więc zakończona pod warunkiem, że karczowanie drzew w Puszczy nie zostanie wznowione. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Stany Zjednoczone nie wprowadzą na razie dodatkowych sankcji wobec Rosji. Plan ich nałożenia zablokował prezydent Donald Trump. O nowych sankcjach wobec Moskwy mówiła 2 dni temu ambasador USA przy Organizacji Narodów Zjednoczonych Nikki Haley. W niedzielę amerykański ambasador przy ONZ poinformowała, że w poniedziałek Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych nałoży sankcje na rosyjskie podmioty dostarczające Syrii sprzęt wykorzystywany do programu produkcji broni chemicznej. Zapowiedź Nikki Haley została ostro skrytykowana przez władze na Kremlu. Jak informują amerykańskie media, jeszcze w niedzielę Donald Trump spotkał się z doradcami do spraw bezpieczeństwa narodowego. Prezydent USA wyraził niezadowolenie z ogłoszenia zamiaru zastosowania nowych sankcji i oświadczył, że nie chce na razie ich wprowadzać. Wczoraj rzeczniczka Białego Domu Sarah Huckabee Sanders poinformowała, że decyzja w sprawie sankcji wobec Rosji nie zapadła i że zostanie podjęta, jak się wyraziła, w nieodległej przyszłości. Jednak jak twierdzi dziennik Washington Post, Biały Dom poinformował już ambasadę Rosji w Waszyngtonie, że Stany Zjednoczone nie wprowadzą na razie nowych sankcji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport. Krzysztof Łoniewski. Która Wisła lepsza? Dwa razy w Płocku prowadziła to z Krakowa. Gospodarze za każdym razem potrafili jednak wyrównać i w końcówce meczu byli bardzo bliscy przechylenia szali na swoją korzyść. Trafili na przykład w słupek, ale skończyło się remisem 2-2 i podziałem punktów, mówi trener ekipy z Płocka Jerzy Brzęczek. Całe spotkanie było bardzo dobrym widowiskiem. Byliśmy blisko na pewno zdobycia tej bramki, dającej nam prowadzenie. Uznanie dla chłopaków i jak również dziękuję kibicom. Po wczorajszym meczu Wisła Płock jest w tabeli piąta, Wisła Kraków ósma. Prowadzi Lech z jednopunktową przewagą nad Jagiellonią i Legią. We Francji sporo mówiło się i pisało po weekendowym laniu, jakie PSG sprawiło Monaco. Drużyna z Małego Księstwa przegrała aż 1-7 i tu trzeba pochwalić zawiadujących klubem. Postanowili zwrócić pieniądze za bilety tym wszystkim kibicom, którzy wybrali się do Paryża. A propos Monaco, to jedno z dzielnic księstwa jest Monte Carlo i tu co roku o tej porze uganiają się po korcie topowi tenisiści. Na przykład Novak Djokovic. Ten po rozstaniu z Andrea Gassi nie dał żadnych szans krajanowi z Serbii Dusanowi Lajovicowi. Wygrał do 0 i do 1. Dużo bardziej zacięty przebieg miało spotkanie Tomasza Berdycha z Keim Nishikorim. W trzech setach zwyciężył Japończyk. I jeszcze coś dla kibiców boksu. Nie dojdzie do hitowej walki w kategorii junior ciężkiej, nie dojdzie w terminie. Ten, który zabrał pas mistrzowski Krzysztofowi Głowackiemu, Aleksandru Usyk, nie skrzyżuje rękawic z tym, który wybił marzenia o powrocie na salony Krzysztofowi Włodarczykowi, czyli z Muratem Gassijewem. Do pojedynku, którego stawką jest zwycięstwo w turnieju World Boxing Super Series, miało dojść 11 maja, ale Ukrainiec na treningu nabawił się kontuzji łokcia i walka została przełożona, a na razie nie wiadomo na kiedy. Z północnego zachodu napływa chłodniejsze powietrze polarne, morskie. Dziś w województwach zachodnich pogodnie, w pozostałych regionach pochmurno i deszczowo, ale z przejaśnieniami. Na południu i wschodzie będą to opady zanikające, na granicach północno-wschodnich możliwe także burze, wiatr północno-zachodni umiarkowany, na wybrzeżu porwisty. A w czasie burz to tak do 55, a w Tatrach do 70 km na godzinę. No i temperatura od 12 stopni w Trójmieście i Koszalinie, 13 w Olsztynie i Łomży, 14 w Suwałkach i Białymstoku, 15 w Siedlcach i Ostrołęce, 16 w Warszawie, Katowicach i Krakowie, 17 w Szczecinie, Częstochowie i Rzeszowie, 18 stopni w Łodzi i Przemyślu, do 19 w Toruniu, Poznaniu i we Wrocławiu. Co się miało zakwiecić, to się zakwieciło. Nie wiem, czy redaktor zwrócił na to uwagę. Co się miało zazielenić, to się zazieleniło. Pan redaktor był uprzejmy powiedzieć, że zazieleniło się wszystko, co trzeba. Otóż nie. Przedwczoraj zostawiłem w kuźni kanapki, a wczoraj okazało się, że się zazieleniły, ponieważ były zwędliną. Pozdrawiam, Piotr Kowal ze wsi. No takie rzeczy się zdarzają, takie rzeczy zdarzają się w niejednym tornistrze i to nie tylko na wiosnę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Misiu, a wiesz, że Nowakowie też? Mm-hmm. Mm-hmm. I Krzysiek. Mm-hmm. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten od Grażynki przecież. A, ten. A co z nimi? No wymienili swoją starą lodówkę na nową, Misiu. 500 zł taniej. Ty też wymień swoją starą lodówkę na nową, energooszczędną lodówkę No Frost w Media Expert. Teraz taniej nawet o 500 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Pani doktor, czy to infekcja intymna? Tak, na szczęście łagodna. Mimo to dobrze, że pani przyszła, bo nawet nieduża, ale nieleczona infekcja może rozwijać się lub nawracać. To co powinnam stosować w takiej sytuacji? Tabletki dopochwowe Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa leczniczo zarówno w infekcjach bakteryjnych, jak i grzybiczych czy mieszanych. Niech pani zapamięta Iladian Direct Plus już przy pierwszych objawach. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus. Na każdy rodzaj infekcji intymnych. W mojej pracy wiem, jak ważne jest, aby senior właściwie się odżywiał. Izabela Gęsicka opiekuje się osobami starszymi od ponad 10 lat. Niestety, wiele osób starszych ma problem z apetytem, przez co je zbyt mało. Czy jest na to sposób? Z doświadczenia wiem, że skutecznym rozwiązaniem jest Appetizer Senior. Syrop Appetizer Senior zawiera składniki wspomagające apetyt i ułatwiające trawienie. Suplement diety Appetizer Senior sprawia, że osoby starsze znów jedzą ze smakiem. Syrop Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Oj, punktualnie 10 minut po 7. Jaromir Nachawica, no troszkę namieszał. Proszę Państwa, uprzedzajcie, że takie coś będzie w radiu, bo przecież śniadania ze śmiechu nie można zrobić. Naprawdę. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam z Łodzi. Uprzedzamy, że takie rzeczy będą się pojawiały częściej w audycji porannej. Jaromir Nachawica, szlak mnie trafi. Taki tytuł tego nagrania będzie jeszcze na pewno. Kochać, jak to dobrze powiedzieć. Dzisiaj będzie wyznanie. Wielkie wyznanie się będzie. No po prostu kocham. Kocham wielką, szczerą, prawdziwą miłością pana Nachawicę za ten utwór. No szaleję za nim i za tym utworem. Ja myślę, że ten utwór trzeba puszczać co dzień rano przez długi czas i jeszcze sprzedać go do innych stacji radiowych, bo tam też jest sporo kierowców różnej maści i oni też powinni go co dzień słuchać. No i to takie jest moje wyznanie. Bardzo dobrze. Tak, trzeba to głośno powiedzieć, bo czasem człowiek musi, inaczej się udusi. A z tymi innymi stacjami to wie pan, nie ma co szaleć, u nas jest dobrze. Się dzisiaj pytanie przytrafi. Cieszę się. No, bardzo mi się podoba. Naprawdę bardzo mi się. Ja zresztą wszystkie mi się podobają, ale tutaj jest myśl, proszę pana. No co się pan tak... No bo ja czekam na ten dżingiel. A, proszę. Bo jak pan proszę. Tak zapowiada, to znaczy, że będzie no nie najłatwiej. Nie będzie łatwo. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, już po dżinglu. Dzień dobry. Pytanie jest od Bartka. Rzeczywiście jest bardzo ciekawe. Otóż, intrygujące, ma pan rację. Czy tak. Kompas będzie działał w przestrzeni kosmicznej? A jeśli tak, to co będzie pokazywał? Powiem szczerze, drogi panie Bartoszu, że ja nie nawigowałbym w kosmosie używając kompasu. Nie musi pan. Nie muszę. Nie robiłbym tego. Kompas rzeczywiście świetnie działa na Ziemi. Czy świetnie? To zaraz powiem, czy świetnie. Ale działa na Ziemi, dlatego że Ziemia ma pole magnetyczne. I igła kompasu wskazuje zawsze biegun północny, który zresztą północnym jest tylko z nazwy, bo w rzeczywistości na północy jest południowy. Bo się zamieniły. być może, znaczy na pewno wiele razy się zmieniały, ale od czasu, kiedy żeśmy zrozumieli pole magnetyczne i je jakoś nazwali, to akurat się nie zmieniły. No po prostu jasne, ale no tak, tak wyszło. No, że... Mówiliśmy już o tym kiedyś. Tak. Nie wchodząc za bardzo w szczegóły. Natomiast wznosząc się na przykład w rakiecie z takim kompasem, to ten kompas działałby mniej więcej dobrze gdzieś do granic, powiedzmy, stratosfery, czyli maksymalnie około 50 km nad powierzchnią Ziemi. Powyżej zacząłby już lekko wariować, dlatego że pole magnetyczne Ziemi byłoby coraz mocniej tłumione, czy w zasadzie nakładałoby się na to pole magnetyczne ze Słońca. Ziemia nie ma jakiegoś bardzo mocnego pola magnetycznego. To nie jest tak, że... I to nie działa jak z polem grawitacyjnym, że możemy się oddalić hen-hen i to pole magnetyczne takim zwykłym gdzieś tam kompasem będziemy w stanie sobie odczytać. Pole magnetyczne ze Słońca jest dużo mocniejsze, bo też Słońce jest dużo większym obiektem. Gdybyśmy się zaczęli oddalać i od Ziemi, i od Słońca, to problem by się pojawił kolejny. Znaczy, jeżeli się oddalamy, to się oddalamy w jakiejś rakiecie. Ta rakieta ma urządzenia elektroniczne, w których płynie prąd elektryczny, czyli same te urządzenia byłyby źródłem pola magnetycznego. Czyli patrząc na taki kompas w przestrzeni kosmicznej, nie do końca wiedzielibyśmy, co on tak naprawdę wskazuje. To w największym skrócie tyle. Na Marsie w ogóle kompas by nic nie pokazywał, chyba że sami byśmy mieli źródło pola magnetycznego, bo Mars nie ma pola magnetycznego swojego. I wiemy to już. Wiemy. Zresztą to jest jeden z powodów, dla których Mars nie ma atmosfery, bo pole magnetyczne daje taki parasol i chroni atmosfery planet przed wiatrem słonecznym, przed takim strumieniem naładowanych elektrycznie cząstek, które powstają na Słońcu, czy lecą ze strony Słońca. Wydaje się, choć no, nikogo tam wtedy nie było akurat, ale wydaje się, że bardzo, bardzo dawno temu pole magnetyczne Marsa wygasło, dlatego że Mars ostygł w środku, a to są rzeczy powiązane z sobą. Ten parasol zniknął i przy jakimś takim większym podmuchu atmosfera marsjańska po prostu uleciała. Czyli generalnie w kosmosie z tym kompasem to... Nie, to jest zły pomysł. Nie polecamy. Nie. Dzisiaj na Marsie jest taka atmosfera ledwo co i to właśnie przez to, że tam nie ma pola magnetycznego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Doktor Tomasz Rożek. Larum grają, sowie wierszem czyści się kapitańskie buty. Kapitan Polska poszukiwany, poszukiwana. Kapitanie, modlę się o pana kapitana. Przybądź i bądź, przybądź i bądź, przybądź i bądź, to przybądź. Kapitan Polska, kapitalny pan, kapitan, kapitan Polska. Kapitan Polska, kapitalny pan, kapitan, kapitan Polska. A sprawa Polska, a sprawa Polska, a sprawa Polska, a sprawa Polska, a sprawa Polska. Kapitan Polska, Laocze. Dzwonię z trasy między Krakowem a Bartoszycami. Wie pan co, mam pytanie, bo zachęcony piosenką Black Coffee, którą usłyszałem rano w Trójce, zatrzymałem się w bardzo znanej sieciowej restauracji, która przynajmniej kawę ma przyzwoitą. I mam do pana pytanie, czy pan wie, co to jest remodeling? Remodeling? Remodeling, kolega wie? No to jest modeling na nowo. Może to jest dobra koncepcja? Wow, nie wie pan. Ja też nie wiem, szczerze mówiąc, zatrzymałem się spragniony tej kawy po 3 godzinach pierwszych jazdy i zobaczyłem karteczkę restauracja nieczynna z powodu remodelingu. Taki trochę dzień pierwszego pasażera. A właśnie, 2273. Może ktoś ze słuchaczy pomoże. Dzień pierwszego pasażera to dziś? Projekt Tata. Wszystkim ludziom dobrej roboty. Bardzo proszę, Krystian Hanke. To o innym bohaterze dzisiaj. Niby nie ilość się liczy, a jakość, ale w dobie tabletów i telewizji historie o tym, że dzieci niemal biją się o książki, są równie niewiarygodne, co zachwycające. A czy, jeśli nie jest to lektura, ale na przerwie siedzą i czytają, wypada się cieszyć? Oto jest pytanie. O popularność dziennika cwaniaczka Jeffa Kineya, o popularności właściwie, dowiedziałem się właśnie od swojego 7-letniego syna. W naszej klasie większość chłopaków go czyta. Pożyczyłem od mojego kolegi, ale on wprowadził, że za godzinę trzeba płacić 24 grosze. No i przestałem od niego pożyczać i dostałem od kuzynki 3 dzienniki. Ale jestem bardzo ciekawy, co jest w dalszym. Spróbuję go wypożyczyć ze szkolnej biblioteki, ale tam strasznie dużo osób go czyta i jak byłem pierwszy raz go wypożyczyć, to był tylko jeden. No a ja postanowiłem zbadać, skąd wzięła się ta popularność. Whoopi Goldberg powiedziała kiedyś, że to jest książka dla dzieci, które lubią czytać, a zwłaszcza dla tych, które nie lubią czytać. Co ciekawe, Jeff Kinney sądził, że napisał książkę dla dorosłych, ponieważ pierwszy dziennik cwaniaczka, którą złożył w wydawnictwie, był pomyślany właśnie jako rodzaj komiksu dla dorosłego czytelnika. No, on pisał po prostu o swoim życiu ucznia i gimnazjalisty. Greg Heffley to jest w dużej właśnie mierze wzorowany na jego dzieciństwie. Tłumaczy mi tłumaczka cwaniaczka, a przynajmniej ostatnich jego przygód, redaktorka Joanna Weiss z naszej księgarni. Dziennik dorobił się już kilkunastu tomów, nie jest klasycznym komiksem, więcej tu jednak tekstu niż rysunku. Dziennik jak dziennik, pisany niezbyt skomplikowanymi zdaniami, skupiony na przygodach i emocjach. Znanych z poematów lirycznych barwnych metafor tu brak, słownictwo bardziej turpistyczne niż romantyczne. Wiem od rodziców, że często dziennik cwaniaczka to pierwsza książka, którą ich dzieci przeczytały od początku do końca. Jest dużo obrazków, a jednak jest 240 stron. To daje takie poczucie dumy dziecku często, że udało się, że przeczytały taką grubą książkę. I to też jest bardzo ważne, żeby poczucie tej kompetencji czytelniczej budować w dziecku i poczucie własnej wartości poprzez to, że się udało i po niej przyjdą na pewno następne. No ale czy można się dziwić, że dzieci lubią czytać o dzieciaku, który jest skrajnie leniwym cwaniakiem i kombinatorem? Nie, ale rozmowa z dzieckiem o dzienniku cwaniaczka nie zaszkodzi. Rozmawiałam wielokrotnie z dziećmi na ten temat. One się wcale z Gregiem nie utożsamiają. One się z niego śmieją. I w tym może kryje się także jakaś tajemnica tej serii, że Jeff Kinney nie chce nikogo pouczać, nie chce moralizować, że jego bohater jest niedoskonały, że dzieci mogą spojrzeć trochę na niego z dystansu. On zresztą zawsze ponosi jakąś tam karę za swoje zachowanie. On ma przeciwwagę w postaci Rowleya, który jest słodki, uroczy, naiwny, bardzo dziecinny i kocha cały świat. I zazwyczaj to Rowley wygrywa we wszystkich kryzysowych sytuacjach. Autor łamie bardzo dużo różnych tabu, dotyczących relacji między dzieciakami, dzieciakami a rodzicami. Często jest tak, że Gregowi udaje się oszukać rodziców. Gdzieś na końcu książki zawsze przyjdzie mu za to zapłacić, ale świat dorosłych jest pokazany jako świat takich troszkę nierozgarniętych, nie kumających technologii do końca. To dzieciaki tak naprawdę wiedzą, o co chodzi w życiu. A ja czasem się zastanawiam, jak to jest, i nie tylko dotyczy to dziennika Cwaniaczka, podtykamy dzieciom pod nos książki o spryciarzach, cwaniakach, małych mądralach z ciętymi ripostami, a potem, gdy wykazują się sprytem, ganimy je za to. Taki paradoks. Ale zamiast się zrzymać, czytajmy razem. Czytałam kiedyś wypowiedź pewnego psychologa rozwojowego, który powiedział, że rodzice czytając dziennik Cwaniaczka mogą się dużo dowiedzieć na temat tego, jak myśli ich dziecko. Jak się kształtuje w dziecku moralność. To jest wielkie słowo i Czewkini na pewno nigdy w życiu by go nie użył, ale proces kształtowania się jakiejś moralności, jakiejś etyki to jest proces, work in progress. I Cwaniaczek pokazuje, w jaki sposób Greg, napotykając różne sytuacje, radzi sobie ze światem i jak robią to też inni. Tym bardziej, że mój siedmiolatek potrafi spojrzeć na Cwaniaczka Grega i w ten sposób. To jest o takim chłopcu, który ma starszego brata i młodszego brata i z rodzicami ma trochę problemy. Że na przykład, że trochę bardziej lubi tego jego młodszego brata niż jego. No i to zostawiam rodzicom pod rozwagę. Ale mam jedno pytanie. Dlaczego 24 grosze za godzinę? No nie wiem. Skąd ten przelicznik? Jest to widocznie jakaś poważna analiza. Marketingowa, jakiś biznes. Mamy swoje tomy, może wejdziemy z dumpingowymi cenami na rynek. Dziękuję. Krystian Hanke. Polecamy. Takie sformułowanie, dziecko jako mistrz ciętej riposty. No i proszę, pani Marzena, pani nauczycielka przysłała najlepszy tekst z lekcji. Nauczycielka historii do ucznia zapatrzonego w okno. Halo, tu jest telewizor. Na co uczeń, a można zmienić kanał? chciałam powiedzieć o naszym 4,5-latku, który zafascynował się książką Magiczne Drzewo. To książka z naszego podwórka i z tego, co wiem, też jest czytana przez dzieci. Proszę mi wierzyć, to, co nasz 4-latek potrafi zrobić, żeby w końcu ktoś znalazł dla niego czas i usiadł i mu przeczytał. Ostatnio na przykład nawet pomył za mnie naczynia i wszystko posprzątał, żeby posłuchać. Także nie jest źle, nie jest źle. Po prostu tylko trzeba znaleźć książkę, która jest fascynująca i wszystko wróci na swój stary tor, tak jak było kiedyś. O, ładnie powiedziane. Wszystko wróci na stary tor. Zapraszamy do reklamy. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Bo już teraz awokado tylko 2,79 za sztukę. A papryka czerwona 45% taniej, 4,89 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Na 90% masz niedobór witaminy D. Nie, coś ty. 90% Polaków ma niedobory tej witaminy. Serio? Sprawdź. Ja biorę witaminę D przez cały rok. Co łykasz? D Vitum Forte K2. A po co to K2? Bo pomaga utrzymać zdrowe kości, a po 30 spada ich gęstość. D Vitum Forte K2. Suplement diety D Vitum Forte K2. Najwyższe dawki witamin D i K w oleju lnianym bogatym w omega-3. Źródło Pudowskich, współautorzy. Ocena stanu zaopatrzenia w witaminę D w populacji osób dorosłych w Polsce. Standardy medyczne. Pediatria 11/2014, strony 609-17. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7:30 minęła. Krzysztof Zyblewski. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyda ostateczną decyzję w sprawie Puszczy Białowieskiej. Ministerstwo Środowiska postanowienie otrzyma jeszcze przed południem. Wyrok będziemy respektować, mówi rzecznik resortu Aleksander Brzuska. Całą treść tej decyzji będziemy szczegółowo analizować. Polska jako państwo prawa, na pewno jako członek Unii Europejskiej, na pewno zastosuje się do ostatecznej decyzji Trybunału i na pewno będziemy ten wyrok respektować. Sprawę do unijnego Trybunału wniosła Komisja Europejska. Bruksela zarzuciła Polsce łamanie dyrektyw ptasiej i siedliskowej poprzez wycinkę drzew. Rząd zajmie się dziś projektem nowelizacji prawa o ruchu drogowym. Główna zmiana zakłada, że kierowcy nie będą musieli mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego i dokumentu ubezpieczenia OC samochodu. Informacje, czy je posiadają, będą możliwe do sprawdzenia w centralnej ewidencji pojazdów i kierowców. Proponowane zmiany to ciąg dalszy wdrażania systemu CEPiK. Jutro inspektorzy do spraw zakazu broni chemicznej będą mogli wjechać do syryjskiej Dumy, poinformował przedstawiciel rosyjskiego Ministerstwa Obrony. To w tym mieście 7 kwietnia miało dojść do ataku chemicznego, w którym zginęło co najmniej 70 osób. Inspektorzy nie mogą na razie dostać się do Dumy. Są w Damaszku, nie dostali od syryjskich władz pozwolenia na wjazd do miasta. Tłumaczone jest to względami bezpieczeństwa. Stany Zjednoczone twierdzą tymczasem, że Rosjanie mogą chcieć zacierać ślady na miejscu ataku chemicznego. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszamy. Na audycję zaprasza sponsor Renault, producent Renault Megane z pakietem biznesowym. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Zaczynam od sytuacji na rynku. Dow Jones 1,35% na plusie, S&P 81% nad kreską. Nasdaq wzrósł o 0,7%. W Azji niewielkie ruchy, Nikkei 0,03% nad kreską. W Korei 0,21% poniżej poniedziałkowego zamknięcia. Energetyka. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz negatywnie ocenił plany Komisji Europejskiej dotyczące ugody z Gazpromem. Chodzi o zakończenie postępowania, w którym Komisja zarzuciła Gazpromowi nierynkowe praktyki i zawyżenie cen w Europie Środkowo-Wschodniej. Teraz jednak Bruksela zamierza uznać, że nie doszło do naruszenia reguł konkurencji, a to oznaczałoby, że rosyjski potentat uniknie kar finansowych. My uważamy, że powinno być stanowisko bardziej zdecydowane przeciwko działaniom Gazpromu, który łamie jedność unijną cenowo i pewne zasady unijne zostały złamane. Co do tego nikt nie ma wątpliwości. O swojej decyzji Komisja Europejska ma poinformować w najbliższych tygodniach. Pracownicze plany kapitałowe do zmiany. Wczoraj rozpatrzono około 200 poprawek, m.in. dotyczącą zapisu, że środki w PPK są prywatne. Dr Marcin Wojewódka, wiceprezes Instytutu Emerytalnego, powiedział Polskiemu Radiu, że taki zapis nie jest konieczny. Ja nie mam wątpliwości. Środki w PPK są prywatne bez względu na to, czy tego rodzaju postanowienie, o którym pan redaktor mówi, znajdzie się w projekcie ustawy, czy nie. Oczywiście, jeżeli ktoś będzie się lepiej czuł z tym, że w ustawie będzie napisane czarno na białym, że są to środki prywatne, to bardzo proszę. W sumie strona społeczna i instytucje finansowe zgłosiły 1022 poprawki. Dotyczą one m.in. zasad automatycznego uczestnictwa w PPK, ograniczeń kosztów administracyjnych i przepisów karnych. Za dolara płacimy dziś 3,35, o poranku za euro płacimy 4,15, frank szwajcarski kosztuje 3,49, brytyjski funt 4,81. Ekonomia w Trójce wróci po 8:30. Na audycję zaprosił sponsor Renault, producent Renault Megane z pakietem biznesowym.

do ręki kielnie bierz i stawaj z nami tu, bo to dla niej, dla naszej Warszawy, tak codziennie, tak bez tchu. Budujemy nowy dom, jeszcze jeden nowy dom, naszym przyszłym, lepszym dniom, Warszawo. Każdą pracę z nami mnóż, każdą pracę z nami dziel, bo to jest nasz wspólny cel, Warszawo. Od piwnicy aż po dach, niech radośnie rośnie gmach, naszym snom i twoim snom, Warszawo. Niech się mury pną do góry, kiedy dłonie chętne są, budujemy betonowy, nowy dom. Nie wiem dlaczego od razu przypomniał mi się trójkowy kalendarz z obrazami. Tam jest jeden taki obraz, prawda, który bardzo pasuje. Pani Anna z Warszawy otrzymuje dzisiejszy egzemplarz tego albumu 100 lat za X-u. Budujemy nowy dom, 51 rok, muzyka Zdzisław Gozdawa, słowa Wacław Stępień. Zapraszamy też na jutro. Zapraszamy do Trójki. Za 19,5 minuty będzie 8. Ratownicy medyczni chcą być funkcjonariuszami publicznymi. Teraz tylko częściowo korzystają z takich uprawnień, a służba na zasadach takich jak w policji czy straży pożarnej umożliwi im po prostu lepszą ochronę prawną. Tymczasem ich praca nie należy do bezpiecznych, podkreśla Mariusz Więckowski z Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Warszawie. Kredytowa Mazowiecka, jak opuszcza puby nad ranem, to przecież książkę by można było zacząć pisać. Wychodzą z klubu, nie podobała się obsługa, dzwoni, do ochroniarza dostał w nos, potem dzwoni ochroniarz, że klient mu się tu szarpał i dzwoni menedżer, że się klient z ochroniarzem szarpią, nie wie o co chodzi i dzwoni jeszcze jakiś kolega tego, co w nos dostał, że atakują jego kolegę. Ratownicy nie mają statusu funkcjonariusza publicznego, ale z uprawnień korzystają. Podczas interwencji ratowania życia wzywamy pomoc w postaci bądź straży miejskiej, bądź policji, najczęściej policji. Ratownik Wiesław Piwowarski, pogotowie przy ulicy Chorzej w Warszawie. I policja przyjeżdża i udziela nam pomocy. Jeżeli ja wzywam ratowników do chorej matki, nie przypuszczam, że może to być zawód z narażeniem życia. Tak, to jest w teorii. W praktyce na skutek emocji, które towarzyszą rodzinnie, świadkom, dochodzi do konfrontacji. Rodzina na przykład wzywa nas, bo lekarz POZ-u odmówił, pogotowie nie odmawia, pogotowie przyjeżdża. I po badaniu na przykład słyszą od ratownika, że nie jest to stan bezpośredniego zagrożenia życia, że pacjentka nie musi być hospitalizowana. W tym momencie rodzina często reaguje agresywnie. W tej chwili podczas medycznych czynności ratunkowych mamy status funkcjonariusza. Roman Badach-Rogowski, przewodniczący Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego. Doszli dyspozytorzy. Czy dyspozytorzy mają kontakt z chorym? Przez telefon. Czyli też obrażanie, wezwiska, wszystko się nagrywa. Nie byliście funkcjonariuszami publicznymi. My nie jesteśmy, tylko korzystamy z tego przywileju. Co innego nazwać kogoś funkcjonariuszem, jak radny, poseł i tak dalej, a co innego jest korzystać z prawa takiego jak funkcjonariusz. Ratownik medyczny to nie jest tylko osoba, którą się wzywa na telefon, że mają przyjechać, zapakować i zabrać do szpitala, że jest to funkcjonariusz na służby, który ratuje życie, ale też ma nie tylko obowiązki, ale swoje prawa. My chcemy, żeby docelowo ratownictwo było służbą. A teraz jest? A teraz jest fabryką śrubek. Nie. Tak. No są normalne prawa pracownicze, no tak jak w każdej fabryce. Ale będziecie upaństwowieni. Dalej będziemy bazowali na kodeksie pracy. A chcemy, tak jak policja, straż pożarna, być funkcjonariuszami w pełni, żeby to była służba ratownicza. Czyli rozumiem, że ratownicy nadal będą mieć swoje postulaty, to nie koniec. No, oczywiście. Dlatego w Rządowym Centrum Legislacji jest złożony projekt dużej nowelizacji ustawy o państwowym ratownictwie medycznym, w którym dopiero można rozmawiać po wejściu w życie tej przegłosowanej w piątek małej nowelizacji. Halo? Halo? Nawet jak się nie odezwie, to pan widzi, skąd ten telefon jest. I często widzę, kto też dzwoni. Pan go może tu pięknie namierzyć, tego kogoś. My wiemy, skąd dzwoni, gdzie mieszka, jak się nazywa. I jeszcze taką ciekawostką jest pełniak. Osoby bardzo mocno się uaktywniają i bardzo dużo dzwonią i bardzo dużo różnych dziwnych rzeczy zgłaszają na swój temat. Są osoby, które chcą się zabić, czy osoby, które czują się prześladowane. Mówią do nich meble, śpiewają im czajniki. Są tego rodzaju historie. Przy ostatnich zmianach ustawowych udało się jedynie poszerzyć krąg osób korzystających z uprawnień funkcjonariuszy publicznych. Są to pracownicy SOR-ów i dyspozytorzy medyczni. Związkowcy zapowiadają dalszą walkę o zwiększanie praw tych grup zawodowych. A sprawą zainteresowała się nasza reporterka Ewa Dudzińska. Za 15,5 minuty będzie 8. chodzi o czytelnictwo, zwłaszcza dzieci, to nigdy za dużo rozmów na ten temat i państwo kontynuują. Pan Tomasz informuje, że jego synowi choć ciężko ich czasem oderwać od elektroniki, regularnie czytają. Ostatnio 9-latek przyszedł i z dumą powiedział: przeczytałem kolejny odcinek Harry'ego Pottera. Odcinek 700 stron. Chyba ja w swoim życiu tak grubej książki nie przeczytałem, napisał pan Tomasz. Panie Tomaszu, jesteśmy dumni z 9-latka. Huchać, dmuchać, pielęgnować, oby tak dalej. Szura to się szczura, pierwszy szczur jest już na murach i ociera się o ściany, stoi cały rozsochany. Szumi szura i szeleści obda szczura, ściany pieści i pną do się górę ziemię, szczurze tenie, szczurze tenie. Nogi, nogi, setki nóg, tu, tu, tu, tu, tu, nogi, nogi, setki nóg, tu, tu, tu, tu, tu, tu, nogi, nogi, setki nóg, tu, tu, tu, tu, tu, tu, nogi, nogi, setki nóg, tu, tu, tu, tu, tu, nogi, nogi, setki nóg, tu, tu, tu, tu, tu, tu, nogi, nogi, setki nóg, tu, tu, tu, tu, tu, nogi, nogi, setki nóg, tu, tu, tu, tu, tu, nogi, nogi, setki nóg, tu, tu, tu, tu, tu. Magdalena, pani od polskiego, pani polonistka, informuje, że wczoraj maturzysta powiedział jej, że nie przeczytał Dumy, ale wysłuchał streszczenia. Myślałam, że mnie trafi. Szlak mnie trafi, jak śpiewał Jaromir Nohawica. Właściwie jak gdyby Nohawica takie streszczenia w piosenkach zawierał. No, to by było coś. To jest jakiś pomysł. To jest bardzo dobry pomysł, panie kapitanie. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. Skoro byli ci raperzy z Nadwisły, właśnie, którzy streszczali historię, to czemu Jaromir nie miałby streszczać polskiej literatury, skoro tak są nauczyciele historii, którzy korzystają z tych streszczeń. No, bardzo dobrze. To jest tak na zachętę, to jest dobry pomysł też. No a my teraz przejdziemy do świata muzyki i zaczniemy od Edwarda, którego dawno nie gościliśmy, a to dlatego, że Ed Sheeran ma się pojawić w nowym filmie Danny'ego Boyle'a oraz napisać do niego muzykę. No to bardzo dobra informacja. Brytyjski reżyser mający na swoim koncie choćby Trainspotting czy multi-oscarowego slamdoga Milionera z ulicy kręci właśnie muzyczną komedię o ulicznym muzyku, który budzi się pewnego dnia i odkrywa, że jest jedyną osobą pamiętającą piosenki Beatlesów. Zaczyna się ciekawie. Roboczy tytuł filmu to... No i którą piosenkę Beatlesów umieściłbyś tutaj w tytule, proszę? Here Comes the Sun. To byłoby dobrze, ale reżyser wybrał za roboczy tytuł All You Need Is Love. Sheeran jest wielkim fanem Beatlesów i posiadaczem gitary sprezentowanej przez Paula McCartneya. Dostał ją w dowód uznania za wykonanie In My Life Beatlesów w trakcie gali z okazji wręczenia nagród Grammy w roku 2014. 27-letni wokalista, tu już mowa o Edzie oczywiście, ma już na swoim koncie role aktorskie. Między innymi w ubiegłym roku wystąpił jako żołnierz w jednym z odcinków serialu, kultowego serialu, zaczynającego się od słowa gra, a zakończonego słowem tron. A myślałem, że... No nieważne. No to pana Eda sobie posłuchajmy. Everybody said we'd be together forever, but I know that I never wanna settle down, come around, pick up the love light, let go now. Never wanna turn into another like you. Sleep with my thoughts, dance my views. Everything's great, not everything's sure, but you live in your halls and I live in a tour bus. Now I'm in a position to be another stalker. Like everything I say seems to all sound awkward. Like a last kiss, it was perfect. We were nervous on the surface, and I'm always saying every day that it was worth it. Pain is only relevant if it still hurts. I forget like an elephant, all the news is sedative and go back to the day. Nie sądzisz, że w takim tempie to Ed Sheeran mógłby streścić wszystkie piosenki Beatlesów w jednym utworze? Prawda? Jeszcze tak się zadumałem nad wiekiem, 27 latka lecą, proszę pana. Ale mimo wszystko wciąż można powiedzieć o nim utalentowany młody człowiek. Młodzieniec. Tak, czekamy na niego w sierpniu oczywiście, podwójnie czekamy, bo dwa koncerty. A pamiętasz piosenkę o kląskaniu, którą niedawno prezentowałeś? Otóż to na antenie porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Oczywiście. Pamiętasz, kto był autorką tej... Janelle. Monet. No i Janelle opublikowała kolejną piosenkę, która zwiastuje rychłe nadejście jej nowej płyty. I tak sobie myślę, że stylistycznie do jednego od Eda Sheerana Janelle nie odbiega. No, można nawet tempa porównać. Czyli odbiegła od Prince'a w kierunku Eda. A to już być może zbyt daleko idące wnioski. Sometimes I wanna roll or stay at home. Walk in contradiction, get some factual and fiction. A little crazy, little sexy, little cool. Little rough around the edges, but I keep it smooth. I'm always left to center and it's... Czy coś byś dodał do tego utworu? Kląskanie, zawsze się przyda. Oczywiście, też pasuje. Po piosenkach Make Me Feel, Django Dane i Pink Fani zostali właśnie nagrodzeni za cierpliwość i otrzymali utwór I Like That. Janelle śpiewa w tym utworze, że nie ma dla niej znaczenia, jak wygląda, bo czuje się dobrze, a że wygląda wspaniale, to mamy nadzieję, że czuje się jeszcze lepiej. Album Dirty Computer ukaże się w przyszły piątek. Ciekawa ma być jego forma. Janelle Monáe zapowiada, że będzie to emocjonalny obraz w postaci filmowego opowiadania w towarzystwie albumu muzycznego. No i tutaj, trzymając się stylistyki, można postawić pytanie, czy to nie jest aby próba pani Janelle, by zapłacić niższy VAT. Emocjonalny obraz w towarzystwie albumu muzycznego. Artyści to mają jednak otwartą głowę. A teraz jeszcze jedna dziewczyna. Dziewczyna z Norwegii, Aurora. Przebojem wtargnęła się w muzyczny światek 2 lata temu debiutancką płytą All My Demons Greeting Me As A Friend. A teraz zapowiada wydanie nowego albumu i ten zdaje się być już gotowy. A zapowiada go piosenka Queendom. The weight of life on their shoulders. Drink until you've had enough. I'll drink from your hand. I will be your warrior. I will be your lamb. Tak, artyści mają naprawdę otwarte głowy, a Aurora mówi tak. Słabe usze są moimi lwami, cisi są chórem, kobiety będą moimi żołnierzami z ciężarem życia na swoich barkach. Nie tylko mówi, ale tak śpiewa. Nawet jeszcze nie, skoro tak trzymasz się wieku, 22-letnia Aurora Axnes. Z Aurorą, która w miniony weekend wystąpiła na festiwalu Coachella, będzie można spotkać się także w Polsce na początku sierpnia na OFF Festiwalu, a to już zapowiada kolejny muzyczny rozkład jazdy po 8.30 z polskimi wydarzeniami. Tak jest, Krystian Hanke. No to Beatlesów byśmy zagrali. Here comes the sun. Here comes the sun. I say it's all right. It feels like